في أحكام الأذان والإقامة. إقامة وأذان حكمة النظر. لما كانت الصلوات الخمس مؤكدة في أوقاتها، زمانك نماز بيش وقت نماز مؤقتة بأوقات معينة معين vakitlerle vakitlendirilmiş olduğu için la yecuzu fi'luha onun yapılması caiz değildir kable duhuli tilkel evkati bu vakitler girmeden önce o fiilin yapılması caiz değildir. Yani vakit girmeden önce ezanın okunması caiz değildir. Evet. Ve kânel kesîru minen nâsi insanların çoğu idi. La ya'rifu duhûlel vakti vaktin girdiğini bilmezler. Ev kad yekûne meşgûlen ya da meşgûl olurlar. La yemtebbihu li duhûlihi onun girdiğini bilmezler. Girdiğine dikkat etmezler. Girdiğine dikkat etmezler. Şer'allâhul ezâne lissalâti Allah-u Teala ezanı namaz için kıldı. İ'lâmen biduhûli vaktihe vaktinin girdiğini bilinmesi için bildirmek için kılmıştır. Evet. Vakad-ı şuri'al ezânu ezan kılınmıştır. Fis senetil ula lil hicretin nebeviyyeti. Nebevi hicretin birinci yılında ezan meşru kılındı. Ve sebebu meşru'iyyetihi onun meşru kılmasının sebebi ennehu lemme asura ma'rifetul evkati aleyhim ne zaman ki onların üzerine vakitlerin bilinmesi zor oldu zaman teşevveru fi nasbi alametin leha ona bir alamet vurmakta kılmak için istişare ettiler. Fe oraya Abdullah bin Zeyd gördü. Fe oraya gösterildi. Abdullah ibn Zeyd'in Abdullah ibn Zeyd'e gösterildi. Yani rüyada gösterildi. هذا الأذان bu ezan في المنام ney rüyada yani uykuda. Ve akarrahu vahiy ve vahiy onu ikrar etti. Ve kâle teâlâ Allahu Teala dedi ki ya eyyühellezîne âmenû ey iman edenler izâ nudiye lissalâti namaza çağrıldığı zaman min yevmil cumu'ati cuma günlerinde fe es'û ila zikrillahi Allah fes'au ila zikrillahi Allah'ın zikrine koşun ve zerul bey'a ve alışverişi de bırakın. Ve kâle teâlâ Allah Teala dedi ki ve izâ nedeytum ve izâ nâdeytum ila salâti namaza nida ettiğiniz zaman. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle namazı farz kıldığı zaman biz namaz mevzusuna girmeden önce tabii ki dedi ki اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا namaz müminlerin üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır. Namaz müminlerin üzerine belli vakitlerde farz kılınınca biz buradan anladık ki namaz önü açık olan mutlak farzlardan değil de muakkat olan farzlardan. Yani giriş vakti belli olan, çıkış vakti belli olan farzlardan. Bunu söylediğimiz gibi tabii ki o zaman hemen şu soru gelir akla. Namazın giriş vakti nedir? Yani her bir vaktin girişi nedir? Şimdi Allah Azze ve Celle her bir vaktin girişi için belli alametler kılmış. Mesela sabah namazının giriş vakti doğru olan fecrin neydir? Doğru olan fecrin doğmasıdır. Tulu'ul fecirdir. Öyle mi? Tulu'ul fecir doğduğu zaman sabah namazının vakti girer. Öğle namazının vakti nedir? Öğle namazının vakti güneş tam tepede dik olduğunda sola doğru meylettiği anda öğle namazının vakti ne yapmıştır? Girmiştir. İşte akşam namazının vakti insanın o güneşe dikmiş olduğu gölgenin iki mislisine çıktığı zaman ikindi namazının vakti girmiştir. Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla beraber akşam namazının vakti girmiştir. Güneş battıkta yaklaşık bir saatten sonra görülmeye başlanan kırmızılık, humra dediğimiz gökyüzündeki o kırmızılık yatsı namazının vaktinin girdiğini gösterir. Şimdi bunlar hepsi nasıl, biz bunları nereden biliyoruz? Şimdi gelecek. Cibril gelip Peygamber aleyhissalatu vesselama bütün namazların vakitlerini tek tek öğretmiştir. Lakin her insan namaz vaktinin nasıl gireceğini kestiremeyebilir. Veyahut da insan meşgul olduğu için, iş yaptığı için bu alametleri kaçırıp dikkat etmeyebilir, etmeyebilip namazını zayi edebilir. Bu sebepten ötürü sahabe kendi arasında Medine'de işte namaz, mescit, toplu namaz ondan sonra olduğu zaman artık millet şimdi Mekke'deki gibi değil. Mekke'de gizlene gizlene namaz kılınıyor. Veya birbirlerini Kabe'nin yanında gördükleri zaman namaz kılıyorlar. Artık Medine'ye gelmişler. İslam devletini kurmuşlar. Bir cemaat var. Namazlar cemaatle ikame ediliyor belli bir yerde. İnsanlar tarlalarında, insanlar iş yerlerinde. Yani herkes bilmiyor namaz vaktini girip girmediğini. Gelin demişler. İşte Bukhari ve Müslim'de bir rivayette kendi aramızda şey yapalım. Bunu belli edecek bir alamet tespit edelim. Yani namaz vaktinin girdiğini herkes anlasın. İşte Hristiyanların nakusu gibi bir nakus edinelim demiş. Hani Hristiyanlar şey kendileri ibadet vakitlerinde çan çalıyorlar ya, öyle yapalım. İşte Yahudilerin surları gibi onların ibadetine çağıran öyle bir şey edinelim demişler. Şunu yapalım, bunu yapalım, bu olmaz, bu olmaz. Bir türlü karar kılamamışlar. En son herkes dağılmış, gitmiş. Abdullah İbni Zeyd, sahabeden Abdullah İbni Zeyd bir rüya görüyor. Rüyasında adam yine aynı şekilde birileriyle tartışıyor. Şunu edinelim, bunu edinelim. Namaz vaktinin girdiğini belli etmek için. O da diyor ki sana ondan daha hayırlı olan bir şey öğreteyim ben diyor. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlıyor ona ezanı öğretmeye. O da sabah geliyor diyor ya Resulallah ben rüyamda böyle böyle bir şey gördüm. Bana işte namazın giriş vakti olarak bu söylendi diyor. Peygamberimiz de diyor vallahi bu doğru bir rüyadır. Yani bu doğru sadık bir rüyadır deyince vahiy onu bu şekilde ikrar etmiş oluyor. Hani diyor ya فَاَقَرَّهُ الْوَحْيُ vahiy onu bu şekilde ikrar etmiş oluyor. Peygamberimiz onun rüyasının sadık bir rüya olduğunu söylüyor. Lakin Peygamber aleyhissalatü vesselam orada ona diyor ki sen bunu Bilal'e öğret diyor. Bilal ezan okusun. Çünkü o nedir? Çünkü onun sesi senden daha yüksek ve daha gürdür. Yani tamam sen ezan sana gösterildi ama eğer gaye insanlara namaz vaktinin girdiğini belli etmekse o zaman yüksek sesli biri lazım. Öyle mi? Şimdiki gibi tabii mikrofonlar, hoparlörler vesaire bu tip şeyler de söz konusu değil. Aleyhissalatü vesselam diyor ki sen bunu Bilal'e öğret. Bilal çıkıp Abdullah İbni Zeyd söylüyor. Bilal tekrarlayınca Ömer radıyallahu anh bu sesi işitiyor. Geliyor diyor vallahi ya Resulallah ben de dün bana da bu rüyamda aynen bu sesi gördüm diyor. Yani bu şu anda okunanı ben rüyamda gördüm diyor. Bu şekilde hem Müslümanların rüyalarının muvaffakati hem Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhakkak ki bu sadık bir rüyadır demesiyle bu ezan ne olmuş oluyor? Ezan meşrulaşmış oluyor. Bu şekilde ezan meşrulaşmış oldu. Tamam. Birinci sene, hicretin birinci senesinde ezan meşrulaşmış oldu. Peki ezanın şer'i hükmü nedir? Yani ezan sünnet midir? Vacip midir? Farz mıdır? Normalde racih olan görüşe göre ezanın şer'i hükmü ezan farzdır. Neden dolayı ezan farzdır? Ezan şundan dolayı farzdır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki مَا مِنْ ثَلَاسَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَةِ اِلَّا اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ Hiçbir üç kişi yoktur ki bir yerde onların içinde ezan okunmasın veya onların içinde namaz kılınmasın. Mutlaka şeytan onlara ne yapmıştır? Şeytan onlara hakimiyetini kurmuştur. Başka bir hadisten Malik ibn Huveyrith Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gelip ondan belli şeyleri öğrenip memleketine geri döndükten sonra şu hadisi rivayet ediyor. Diyor Peygamberimiz bize dedi ki اِذَا حَدَرَ الصَّلَاتُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ Ezan namaz vakti girdiği zaman sizden biri ezan okusun emrediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sizden biri ne yapsın? Sizden biri ezan okusun ve büyük olan biriniz de size ne yapsın? Size imamlık yapsın. Ezanı emrederken Peygamberimizin emir sigası kullanması, ezan okunmayan yerlere yönelik korkutucu naslarda bulunması ve hiçbir zaman ezanı terk etmemesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin hiçbir halde ezanı terk etmemeleri ve Bukhari'de Enes radıyallahu anh'unun buyurduğu gibi Resulullah aleyhissalatü vesselam bir berdeyle gazveye çıktığı zaman bakardı, ezan sesini duyarsa saldırmazdı. Ezan sesini duymadığında oraya saldırırdı. Peygamberimizin ezanı aynı zamanda İslam şiarı olarak kabul etmesiyle beraber asıl olan nedir? Ezanın farz-ı kifaye, farz olmasıdır. Peki bu farz farz-ı ayn mıdır? Farz-ı kifaye midir? Yani çünkü her farz iki kısma ayrılır. Ya farz-ı ayn'dır ya farz-ı kifayedir. Eğer ezan farz-ı ayn'dır dersek her bir Müslümanın her namaz vakti girdiğinde tek tek ezan okuması gerekir. Eğer ezan farz-ı kifayedir dersek bir Müslüman okuduğu zaman orada bu mıntıkada bulunanların üzerinden o farziyet düşmüş olur. Ki biz Peygamberimizin uygulamasına baktığımızda aleyhissalatu vesselam her bir Müslüman tek tek ezan okumuyor. Bilakis bir tane müezzin kabul ve tercih edilen bir tane müezzinin okumuş olduğu ezanla o mıntıkada bulunan Müslümanların hepsi yetiniyor. Buradan da ezanın farz-ı kifaye olduğunu ne yapıyoruz? Farz-ı kifaye olduğunu çıkarıyoruz. Evet. İşte devam etsin yanındaki arkadaş. وَكُلُّ مِنَ الْاَزَانِ ezandan her biri وَالْاِقَامَةِ kametten لَهُمَا o ikisi için vardır اَلْفَازٌ مَخْصُوسَةٌ مِنَ الْذِكْرِ zikirden has kılınmış lafızlar vardır. وَهُوَ كَلَامٌ جَامِيٌ o tam bir toplanmış kelamdır لِاَقِيدَةِ الْاِيمَانِ iman akidesi için toplanmıştır. فَاَوَّلُهُمَا اَتَّكْبِيرُ onların ilki o ikisindeki tekbirdir. وَهُوَ o اِجْلَالُ اللّٰهِ azze ve celle Allah azze ve celle'nin büyüklüğü yüceltilmesidir. ثُمَّ اِثْبَاتُ الْوَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ Allah'ın tekliğinin, vahdaniyetinin ispatıdır azze ve celle. وَاِثْبَاتُ الْرِسَالَةِ لِنَبِيِّينَ Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bir şehadeteyni. İki şehadetle Muhammed Aleyhisselam'ın nebiliğinin nebi Muhammed'in risaletinin ispatıdır. Sümme dua sonra duadır ile salati namaza elleti o namaz ki hiye umudul islami İslam'ın direğidir. Ve duai dua ilel felahi dua felaha. Evet. Ve dua ile felahi ve felaha insanların çağrılmasıdır. Ve huve o el fevzu vel beka'u fevzu kurtuluştur. Vel beka'u fin na'imil mukimi. Fin na'imil mukimi. Mukim olan yani sürekli olan nimetlerde bekadır. Öyle değil mi? Sümme yahtamuhu bi tekbirillahi ve iclalihi. Sonra sona erdirilir. Sümme yahtimuhu bi tekbirillahi ve iclalihi sonra onu Allah'ı tekbir etmekle ve Allah'ı yüceltmekle sonlandırır. Ve kelimetil ihlasi ve ihlas kelimesiyle illeti ve ihlas kelimesi hiye min eftali zikri ve ecellihi o ihlas kelimesi ki zikirlerin en faziletlisindendir ve en yücesindendir. Ve illeti o ki لو وزنت eğer tartılırsa بِالسَّمَاوَاتِ göklerle وَعَامِرِهِنَّ ve o gökleri imar edenlerle غَيْرَ اللّٰهِ Allah dışındaki melekleri kastediyor. وَالْاَرَد۪ينَ السَّبْعِ ve yedi yerle وَعَامِرِهِنَّ ve onu imar edenlerle yani insanlarla ve normal hayvanlarla eğer tartılırsa لَرَجَّحَتْ بِهِنَّ onlara ne yapar? Onlara ağır basar. لِعِظَمِهَا وَفَضْلِهَا büyüklüğünden ve faziletinden dolayı. Yani o en sonda söylenen La ilahe illallah kelimesi gökler ve onu imar eden melekler, yerler ve onu imar eden insanlarla tartılacak olursa ağır basar. Niye ağır basar? Faziletinden ve azametinden ötürü. Yani ezan içinde öyle kelimeler seçilmiş ki sanki İslam akidesini toplayan, İslam'ın olmazsa olmazlarını bir araya getiren, dikkat çeken cümleler gibi. Yani işte Allahu Ekber, Allahu Ekber derken Allah'ın büyüklüğüne, kelime-i şehadet getirirken Allah'ın birliğine, uluhiyetine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine, daha sonra İslam'ın temeli olan namaza ve o namaza insanların çağrılmasına, daha sonra işte akabinde tekrardan Allah'ın yüceltilmesine ve en sonunda da Allah'ın birliğini ifade ederekten Allah Azze ve Celle'nin birliğine La İlahe illallah diyerekten. Yani sanki insan baktığı zaman İslam'ın o ana esasları olmazsa olmazlarını bir araya toplayıp ona dikkat çekmek için özellikle seçilmiş kelimeler ki zaten ne? Zaten de öyledir. Evet, devam olarak ne demiş? Vel ezanu وَقَدْ جَاءَتْ geldi hadisu fi fadlil ezani ezanın fazileti hakkında hadisler geldi وَاَنَّ الْمُؤَذِّنِينَ muhakkak ki müezzinler اَطْوَلُنْ نَاسِ insanların en uzunudur اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet gününde boyunları en uzun olan insanlar kimlerdir? Müezzinlerdir. Şimdi normal tabii ki İslam'daki birçok amelin fazileti işte hadis-i şeriflerde zikredildiği gibi veya Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi ezana dair de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zikretmiş olduğu bir takım şeyler var. Bir takım hadisler var. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki اِنَّ الْمُؤَذِّن۪ينَ اَتْوَلُ النَّاسِ عَنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ muhakkak ki müezzinler kıyamet gününde insanların boyunu en uzun olacak olanlarıdır diye. Başka bir hadiste diyor ki اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ دُرَاتِ ezan için nida edildiği zaman, namaz için nida edildiği zaman şeytan arkasını döner ve gider. Şeytan arkasını döner ve gider ve onun bir sesi vardır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu ne demektir? Yani o ezan anı, ezan o kadar faziletlidir ki şeytanlar onu dinlemeye tahammül edemezler. Onun sesini dinlemeye tahammül edemedikleri içinde bulundukları yerden en uzak kaçabilecekleri yere kaçarlar. Yani o anda en azından Müslümanlar onlardan rahat etmiş olurlar. Ki zaten vaka olarak yani tecrübe olarak mesela mesru' olan yani işte cinlerin kendisine musallat olduğu diyelim hastaların yanında ezan okunduğu zaman gerçekten mesela dayanamıyorlar. Veyahut da ezan okunduğu zaman bazen işte çıldıracak gibi oluyor. Veyahut da ezan okunduğu zaman ekstra farklı şeytanların ona yardım etmesine engel teşkil edilmiş oluyor. Ezanın okunduğu ortamda şeytan ne yapmaz? Şeytan bulunmaz. Yine başka bir hadiste mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kul ezan okuduğu zaman لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ اِنْسٌ وَلَا جِنٌّ اِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ yani insanın, müezzinin sesinin uzandığı yere kadar sesini duyan hiçbir insan ve hiçbir cin yoktur ki mutlaka kıyamet gününde ona şahitlik edecektir. Hani müezzin ezan okuduğu zaman sesinin gittiği son noktaya kadar ne kadar insan ne kadar cin varsa onun sesini işitecektir. Ve o işitmiş oldukları sesten ötürü ya Rabbi işte bu seni birledi, bu seni yüceltti, Resulüne şahitlik etti diye kıyamet gününde de bu adama ne yapacaklardır? Kıyamet gününde de bu adama şahitlik edeceklerdir. Yine mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor, Allah Azze ve Celle diyor, dağ başında olup da tek başına olan bir çobanın ezan okuyup sonra akabine o ezanla namaz kılması onun çok hoşuna gider ve der yani yanındakilere bakın kulum benden korktu, beni nida etti, bana namaz kıldı, ben onun günahlarını ne yaptım? Ben onun günahlarını bağışladım diye Allah Azze ve Celle söyleyecek. Ezan yani zaten toplamış olduğu kelimeler itibariyle yani mesela en büyük fazileti kişilerin namaz vaktinin girdiğini kişilere bildirmek ve hayra vesile olmaktır. Öyle değil mi? Yani hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Ezan okuyan insan da tüm insanlara namaz vaktinin girdiğini sesiyle beyan ettiğinden ötürü zaten her birinin hayrına vesile olmasının ecrini ayrıca ne yapacaktır? Ayrıca alacaktır. Evet. Vel ezanu vel ikametu fardu kifayetin. Ezan ve kıymet farz-ı kifayedir. Ve fardu kifayeti farz-ı kifaye مَا يَلْزِيمُ جَمِيعَ الْمُسْلِم۪ينَ اِقَامَتُهُ Müslümanlar مَا o şeydir ki يَلْزَمُ جَمِيعَ الْمُسْلِم۪ينَ اِقَامَتُهُ Müslümanların hepsine onu ikame etmenin gerektiği şeydir. Farz-ı kifaye Müslümanların hepsine مَا o şeydir ki يَلْزَمُ lazım geliyor جَمِيعَ الْمُسْلِم۪ينَ tüm Müslümanlara اِقَامَتُهُ onun ikame edilmesi. فَإِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي فَإِذَا ne zaman ki قَامَ kalkarsa bihi onunla yani onu ikame ederse men yekfi yetecek kadar onu ikame edilirse سَقَتَ الْإِثْمُ günah düşer عَنِ الْبَاقِينَ kalanlardan günah düşmüş olur. Zaten bunu ne yaptık? Bunu açıkladık. Evet. وَهُمَا o ikisi مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الزَّاهِرَةِ İslam'ın zahir şiarlarındandır. وَهُمَا o ikisi مَشْرُعَانِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ fi hakkı ricali hadaran ve seferan li salati salatil khamsi beş vakit namazın seferde ve hadırda olan adamın ikisi meşru kılınmıştır. وَهُمَا اَزَمْ وَقَامَتْ مَشْرُعَانِ Meşrudur, ikisi de meşru kılınmıştır. فِي حَقِّ الرِّجَالِ Erkeklerin hakkında, erkekler için meşrudur. حَدَرًا وَسَفَرًا Yolculuk halinde ve insanın normal evinde mukim halinde. لِسَّلَوَاتِ الْخَمْسِ Beş vakit namaz için erkeklere ikisi de nedir? İkisi de meşrudur. يُقَاتَلُ اَهْلُ بَلْدِ تَرْكُهُمَا O ikisini يُقَاتَلُ Savaşılır. اَهْلُ بَلَدٍ Bir beldenin ehli savaşılır. تَرَكَهُمَا O ikisini terk ettiği zaman. لِأَنَّهُمَا Çünkü o ikisi مِنْ شَعَارِ الْاِسْلَامِ الزَّاهِرَةِ İslam'ın zahiri şiarlarındandır. فَلَا يَجُوزُ Caiz değildir. تَعْتِيلُهُمَا O ikisinin bırakılması. O ikisinin tatil edilmesi, yani terk edilmesi, bozulması caiz değildir demiş. Şimdi normalde fıkıh kitaplarının hemen hemen hepsine baktığımız zaman ezanla alakalı şöyle bir şey görürüz. Der ki işte bir belde ezanı terk etmeye niyetlendiği zaman, yani öyle bir karar aldı. Diyelim İslam'a kendini nispet eden bir belde dedi ki biz bundan sonra ezan okumayacağız. Bir belde eğer böyle bir karar alırsa o beldenin ehli savaşılır. Yani o belde tekrardan namaza dönünceye kadar o beldenin ehliyle savaşılır. Bunun sebebi nedir? Yani niye bir beldenin ehli namaz terk ettiği zaman onunla savaşılır? Ezanı terk ettiği zaman. Normalde bir beldenin ehli sırf ezanı terk ettiğinden ötürü savaşılmaz. İslam'ın hangi şiarını veya hangi farzını terk etmek üzerinde karar birliği ederlerse onlarla ne yapılır? Onlarla savaşılır. Neden? Çünkü İslam'da sahabenin icması hasıl olduktan sonra şöyle bir hüküm çıkmıştır ortaya. İslam'ın zahir olan şeriatının hükümlerinden her birinde, herhangi birinde mümteni olan her taife ta onu tekrardan hayata geçirinceye kadar onlarla savaşılır. Zekat vermeyip de zekat vermeyeceklerini beyan edenler, mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ya, muhakkak ki biz onun zekatını da alırız, malının yarısını da alırız. Yani adam mümteni olunca ben zekatı vermiyorum deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey söylüyor. Biz onun zekatını da alırız, ceza olarak da malının yarısını da alırız diye. Hakeza Hazreti Ebu Bekir döneminde insanlar zekat vermemek üzerinde birleşince orada bulunan insanlar bundan dolayı ne yaptılar? Bundan dolayı savaşıldılar. Yani mümteni bir taife gibi, yani bir kuvvetin kendi kuvvetlerinin arkasına sığınıp İslam'a karşı durduklarından ötürü bunlarla savaşıldı. Bunun gibi hangi belde, hangi şeriatın hangi meselesi üzerine olursa olsun. Yani mesela bir belde diyelim dedi ki bundan sonra biz cemaatleri, namazları cemaatle kılmayalım. Hiç kimse cemaatle namaz kılmasın. Herkes böyle bir karar birliğine varırlarsa, komple bunu terk ederlerse ya buna geri dönerler. Eğer yok biz buna geri dönmüyoruz, biz bunu yapmıyoruz diye fikirlerini net bir şekilde beyan ederlerse o zaman o beldenin halkıyla ne yapılır? Ta o hükme tekrardan geri dönünceye kadar o beldenin halkıyla savaşılır. Bu da nedir? Mümteni bir taife konumunda oldukları için. Tamam? Mümteni taife de neydi? İslam şeriatından ya kendi kuvvetiyle veyahut da başka bir taifenin kuvvetinin arkasına sığınıp imtina edendi. Yani yapmamaya şey yapandı, karar verendi. Yani daha açık bir ifadeyle Müslümanların kabdasında olmayan, Müslümanların kendisini yargılayamadıkları insandı. Mesela normal bir Müslüman dese ki ben bundan sonra ezan okumayacağım, Müslümanların kabdasında olsa Müslümanlar onun karşısına alır. Niye böyle bir şey söylüyorsun? Yani ne gerekçeyle? İşte bir tevhili varsa, bir yanlış, bozuk bir fikri varsa insan onu düzeltir. O konuda cahilse bakılır. O konu kendisinde cahil olunabilecek bir konu mudur, değil midir? Cahil olunabilecek bir konuysa ona mesela hüccet ikamesi yapılır. Eğer gizli ve kapalı meselelerdense mevzu. Ama mümteni'ye taife böyle değildir. Yani Müslümanların yargılamasında olmadıkları için Müslümanların onlara hüccet ikame edebileceği, onların şüphelerini izale edebileceği bir durum söz konusu değildir. Bundan dolayı da ne yaptılar? Bundan dolayı da savaşılırlar. Evet. Sıfatü mu'tazaratu fil mu'ezzini mu'ezzin hakkında muteber sıfatlar vardır. En yekuna sayyiden o sesli yüksek sesli olan yüksek sesli olan le'ennehu çünkü o eblehu fil i'lami bildirmek için en ulaşan şeydir. Eminen güvenilir olmalıdır. Güvenilir olmalıdır. Le'ennehu çünkü o mu'temenun kendisine güvenilendir. يُعْتَبَرُ اَذَانُهُ Ezanına itibar edilir. فِي دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاتِ namazın vaktinin girmesinde ve siyami orucun ve iftari ve iftar etmek için vaktin girmesinde onun ezanına itibar edilir. Bu sebepten ötürü de emin olması gerekir. Emin olunması gerekir ki millet çünkü onun ezanıyla namaz kılıyor, onun ezanıyla oruç tutuyor, onun ezanıyla iftar yapıyor. Kendisine güvenilen biri olması lazım. En yekûne dedin ya, en yekûne sayyiten. O zaman ve de yekûne atfettin şeyin üzerine, en yekûnenin üzerine. Onda mansup okuyacağız. Ve yekûne alimen bil vakti, vakti bilen kişi olacak. Liyüeddine fi evvelihi. Onun evvelinde duyurmak için. Ve yekûne alimen bil vakti, vaktin girmesini bilen olacak. Liyüeddine fi evvelihi, ta ki vaktin başında ezan okuması için. Şimdi normalde mesela ezanda ve müezzinde aranan bir takım şartlar var. Yani bunların bir kısmı sıhhat şartı, bir kısmı da ne? Bir kısmı da kemal şartı olmak üzere. Sıhhat şartı ne demektir? Sıhhat şartı o ibadetin sahih olabilmesi için gerekli olan şartlar demektir. Kemal şartı ne demektir? Yani kendisi olmasa da yani o ibadet sahihtir. Lakin o olursa daha mükemmel olur. Yani daha olgun, daha olgunlaşmış veya daha kemale ermiş, daha mükemmel olmuş olur. Şimdi müezzinin hakkında normalde alimlerin cumhuruna göre müezzinin Müslüman olması gerekir. Müezzinin akıllı olması gerekir. Müezzinin ne olması gerekir? Müezzinin erkek olması gerekir. Yani bu üçü genelde cumhur-i ulemanın arasında ittifak edilen meseleler. Bu üçü için demişler ki alimler, bu üçünün bir müezzinde bulunması gerekir. Müslüman olması gerekir demişler. Çünkü kafirin ibadeti zaten makbul değildir. Ondan ötürü Müslüman olması gerekir ki bu ibadet kendinden makbul olsun demişler. Hakeza Müslümanın içindeki özelliklerden biri adaletli olmasıdır. Müslüman kendisine güvenilendir. Ezan da karşıdaki adama güveni gerektiren bir meseledir. Çünkü oruç, iftar, namazın girip girmemesi ona bağlı olduğundan ötürü bu adama bir güven, bir adalet sıfatının olması lazım bu adamın. Yani sözünün kabul edilebilecek cinsten bir adam olması lazım demişler. Bunun müezzinde bulunması gerekir demişler. İki, akıllı olması gerekir demişler. Çünkü deli veyahut da delinin manasında olan insanlar, bunlar demişler vaktin girişi nedir, çıkışı nedir, ne zaman ezan okunur, bunu kestiremeyecekleri için ezanla insanların dinli insanlara iftar edebilirler. Ondan dolayı akıllı olması gerekir. Erkek olması gerekir demişler. Çünkü ezanda asıl olan vaktin girişini insanlara bildirmektir. Bundan ötürü de yüksek ses esas olandır. Kadında da asıl olan kadının kendini kapatması, sesini kısması ve açığa çıkmamasıdır. Şayet kadın ezanı okursa yüksek sesle, bu kadın hakkındaki bütün naslara ne olmuş olur? Kadının hanın kapatılmasını, örtünmesini, gizlenmesini, avret olduğunu ifade eden bütün naslara aykırı olmuş olur demişler. Bundan dolayı ne olması lazım? Bundan dolayı erkeğin okuması gerekir demişler. Bu cumhurun görüşü. Yani bu şartlar olmazsa demişler, şey olmaz, kabul edilmez demişler. Yani ezan kabul edilmez. Ha bazı alimler, mesela Hanefiler, tamam bunlar şarttır ama bunlar kemal şartıdır demişler. Yani olmazsa olur ama olursa da iyi olur demişler. Bir de ne vardır? Bir de müstahap olan, yani kemal şartı olan, sıhhat şartı olmayan şartlar vardır. Onlar da ne gibi? Mesela demişler müezzinin yüksek sesli olması gibi. Öyle mi? Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Zeyd'e ezanı Bilal'e öğretmesini söylüyor. فَاِنَّهُ اَنْدَى مِنْكَ سَوْتًا O nida yönünden sesi de senden daha fazladır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ha buradan demişler ki müezzinin sesinin yüksek olması iyidir demişler mesela. İki, müezzin demişler toplum içerisinde saygın bir kişi olması, yani normal eminlik vasfının dışında bir de saygın bir kişi olması iyidir. Niye? Çünkü sonuçta insanların ona karşı bir güven duygusu var. Güven ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur demişler. Üç, müezzin abdestli olursa iyi olur demişler. Niye? Çünkü demişler Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor inni kerihtu en ezkurallaha illa ala taharatin. Yani ben ancak Allah'ı temizlik üzerine anmak istedim diyor. Veyahut da kerih gördüm Allah'ı taharat dışında zikretmeye diyor. Bu da bir zikirdir. Müezzin eğer bu şekilde taharat üzerine olursa iyidir. Mesela demişler müezzinin İşte kıbleye yönelmesi nedir? Kıbleye yönelmesi iyidir. Müezzinin ayakta durması hakeza iyidir. Çünkü Bilal ve Bilal gibi ezan okuyan hemen hemen tüm sahabelerin kıbleye yöneldiği ve ayakta ezan okudukları sabit olduğu için. Mesela demişler ezan esnasında müezzinin konuşmaması, başka insanlarla kelamda bulunmaması iyidir. Niye? Çünkü sahabe genelde ezan esnasında bir ihtiyaç olmadığı müddetçe, yani çok böyle gerekli bir ihtiyaç olmadığı müddetçe ezan esnasında ne yapmazlardı? Konuşmazlardı demişler mesela. Hakeza biraz sonra kitapta gelecek, işte elini parmaklarını kulağına koyması nedir? Kulağına koyması iyidir demişler. Çünkü işte Bilal ezan okuduğu zaman parmaklarıyla kulağını kapatırdı ki sesi daha fazla çıksın diye. İşte vücuduyla değil de sadece başıyla hayal as-salah, hayal al-felah'ta sağa ve sola dönmesi. Yani insanlara bunu ulaştırması iyidir. Çünkü Bilal bu şekilde yapardı. Bilal'in ezanını vasfeden bir sahabe böyle söylüyor. Tamam. Bir de ezanda gerekli olan şartlar var. Bunlar da hakeza nedir? İki kısma ayrılan şartlardır. İşte sıhhat şartı, bir de kemal şartı. Yani ezanın olmazsa olmazları mesela vardır. Nedir mesela bunlardan bir tanesi? Vaktin girmiş olması gerekir. Yani çünkü namazlar vakitlerle sınırlı olduğundan ötürü vakit girmeden okunan bir namaz ne değildir? Vakit girmeden okunan bir namaz kesinlikle geçerli değildir. Vakit girmeden okunan bir ezan kesinlikle geçerli değildir. O sebepten ezan için vaktin girdiğinin kesinleşmesi gerekir. Ancak bunun istisnası nedir? Bunun istisnası sabah namazıdır. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde sabah namazı için iki ezan okunurdu. Bir ezan namaz vakti girmeden önce okunurdu. Bir ezan da namaz vakti girdikten sonra okunurdu. Birini Abdullah İbni Ümmü Mektum okurdu sahabeden. Birini Bilal radıyallahu anh okurdu. Niye? Birinci ezan vakit girmeden önce ta ki sahur yapanlar vaktin yaklaştığını anlasınlar. Sahurlarında artık dikkatli olsunlar. Veya uyuyanlar namaza hazırlık yapmak için kalkıp ne yapsınlar? Hazırlansınlar diye. İkinci ezanda artık vakit girmiştir. Sahur bitmiştir. Şey yapılabilir. Namaz kılınabilir beyan etmek için okunan ezandı. Ha bugün eğer iki ezan yine okunabilir mi? Evet, iki ezan okunabilir. Yani bir insanlar hazırlansın diye öbürü vaktin girdiğini beyan etsin diye iki tane ezan okunabilir. Bunun dışında kalan namazlarda vakit girmeden önce ezan okunmaz. Sabah namazında da hangi şartla okunur? İkinci ezanın okunması şartıyla. Yani vaktin girdiği zaman bir ezanın okunması şartıyla. Mesela ezan için yine şartlardan bir tanesi, ezanın olmazsa olmazlar nedir? Ezanın Arap lügatıyla okunmasıdır. Neden? Çünkü bu bir zikirdir. Allah tarafından bu şekilde öğretilmiştir. Yani nedir? Allah tarafından bu şekilde öğretilmiştir dediğimizde tevfikidir. Yani insanın bunda bir payı yoktur. Ondan dolayı nasıl gelmişse o şekilde okunması gerekir. O da nedir? O da Arapça okunması gerekir. Lakin bazı alimler eğer bir beldede Arapça ezanı okuyabilecek hiç kimse yoksa vaktin girdiğini beyan etmek için ezanın manasını kendi lügatlarıyla okumalarında bir beis yoktur demişlerdir. Bu da nedir? Bu da zaten zarurettir. Zaruret de mahzur olan şeyleri ne yapar? Mübah kılar. Lakin ne zamana kadar? Ölçüsü nispetince. Yani Arapça ezan okumayı bilen biri çıkıncaya kadar veya o toplumdan herhangi biri Arapça ezan okumayı öğreninceye kadar. Arapça ezan okuduğu zaman tekrardan ezan Türkçe okunamaz veya İngilizce okunamaz. Eğer okunursa da İslam'a göre o ezan sahih bir ezan ne değildir? Değildir. Niye? Çünkü ezanın sıhhat şartlarından bir tanesi ezanın ne yapılmasıdır? Ezanın Arapça okunmasıdır. Demek ki ne olacak dedik? Ezan vakti girmiş olacak. Ezan Arapça lügatında okunacak. Ve ezan geldiği gibi okunacak. Yani nasıl ki işte Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah. Nasıl gelmişse sırası ezan ne yapılacaktır? Ezan geldiği şekilde okunacaktır. Hiç kimse işte la ilahe illallah'ı başa alıp Allahu Ekber'i sona alıp veyahut da hayal as-salahi en başa alıp böyle bir şeye kimsenin hakkı yoktur. Niye dedik? Çünkü bu belli bir zikirdir ve tevfikidir. Nasıl gelmişse o şekilde ne yapılması lazım? Nasıl gelmişse o şekilde okunması gerekir. Ha bir de ezanda bulunması gereken işte bir takım kemal şartı olabilecek şeyler vardır. O da nedir? İşte zaten zikrettik. Ezanın yüksek sesle olması, yüksek bir yerden okunması vesaire, buna benzer. Olmazsa da olabilecek ama olursa güzel olan şartlar vardır. Ama bu başta zikretmiş olduğumuz şartlar, bunlar nedir? Bunlar sıhhat şartıdır. Mutlaka ezanda bulunması gerekir. Şimdi burayı anlattıktan sonra şöyle bir mesele kaldı. Burada şeyhin zikretmiş olduğu, bizim konuşmadan geçtiğimiz, kadın ezan okuyabilir mi, okuyamaz mı meselesi. Şimdi normalde kadın ezan okuyabilir mi, ezan okuyamaz mı? Kadının ezan okuyabileceğine veya ezan okuyamayacağına dair bir nas söz konusu değil. Kadın ezan okunur diyen alimler, ezanın faziletine ve nidaya kadınlar da dahil olduğundan ötürü kadın yabancının sesini duymayacağı yerde, yani kadınların içinde veyahut da tek olduğu yerde, mahremi dışındakilerinin sesini duymayacağı yerlerde kadın ezan okuyabilir demişler. Ezan okuyamaz diyenler de bazı alimler, işte nedir? Kadının asıl olan bu erkeklerin okumasıdır. Kadının sesini kısması gerekir. Bunda ve kadınların ezan okuduğuna dair de bir elimizde bir şey yok. Asr-ı Saadet döneminde ondan ötürü kadınlar ezan okuyamaz demişler. Lakin burada racih olan nedir? Racih olan şudur. Kadın tek olduğu zaman veya kadınların topluluğunun içerisinde olduğu zaman eğer sesini ona haram olan biri işitmeyecekse kadın ne yapabilir? Kadın ezan okuyabilir. Çünkü o da umumi ezan naslarının içerisinde nedir? Dahildir. Ta ki eğer bir nas geldiği zaman kadın da erkek de bu hitaba nedir? Bu hitaba muhataptır. Yani şari'in hitabına hem kadın hem de erkek muhataptır. Ancak bir delil gelir, kadını veya erkeği o hitaptan çıkarırsa o zaman müstesna. Burada kadını buradan çıkaran bir delil biz ne yapmıyoruz? Burada çıkaran bir delili de biz bilmiyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey veyahut da sormak istediğimiz bir konu var mı? Evet. Devam edelim mi? Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ